Als u eens een echt compleet drogisterij wilt bezoeken, komt u dan eens langs bij Drogisterij De Luifel aan de Zesstedenweg. Naast de cosmetica, die er in alle prijsklassen is en die met deskundig advies verkocht wordt, is er bijvoorbeeld ook een reformhoek. Men heeft er ook de afslankthee van Anjou en voor goud- of zilverkleurige brosjes of oorbellen is De Luifel ook uw adres. Kortom, een compleet drogisterij. Drogisterij De Luifel, Zesstedenweg 46 in Grotebroek, telefoon 022 85 176 66.